Suzanne Bosman. Goedemiddag. Woerden zit op een kleine gasbel en dat is voor de inwoners geen goed nieuws. Al jaren proberen ze het Canadese bedrijf Vermilion buiten de deur te houden, dat gas wil opboren. Maar Vermilion blijft het proberen. Straks in één vandaag onder meer de stichting Laat Woerden niet zakken. Nu het Rijk neemt meer regie bij woningbouw in het NOS Journaal. Jan van der Putten. In gemeenten met relatief weinig sociale huurwoningen moet 30% van de nieuw te bouwen woningen sociale huur zijn. Dat staat in een wetsvoorstel van demissionair minister De Jonge. Gemeenten die al een grote sociale huurvoorraad hebben moeten zich juist richten op het bouwen voor middeninkomens. 40% moet dan gaan naar middenhuur of betaalbare koopwoningen. De plannen van De Jonge moeten de regie van de overheid in de volkshuisvesting versterken. De wens is om beter te kunnen sturen op waar, hoeveel en voor wie er wordt gebouwd. En dat moet uiteindelijk leiden tot meer balans in de volkshuisvesting. Nederland is de spil in de Europese productie en doorvoer van drugs. Dat staat in een rapport van politieorganisatie Europol. In de drugshandel in de EU gaat het om zeker 31 miljard euro, staat in het rapport over 2021. Drugscriminelen verdienen het meest aan de handel in cannabis en cocaïne, vertelt justitieredacteur Remco Andringa. Als je inzoomt op de soorten drugs, dan vallen een paar dingen op. Als het gaat over de teelt van wiet, dan wordt Nederland niet eens meer genoemd door Europol. Spanje is het productieland tegenwoordig. En er is een lappendeken ontstaan binnen Europa van hoe landen omgaan met cannabis. Lang niet overal wordt er nog streng tegen opgetreden. En van die tolerante houding profiteren criminelen, zegt Europol. En wat ook opvalt, is dat het maken van cocaïne steeds vaker in Europa gebeurt. Het proces om van coca-pasta cocaïne te maken gebeurt dus niet alleen meer in Zuid-Amerika, maar ook hier. En Europol waarschuwt dat de kans bestaat dat er alleen nog maar meer cocaïne op de markt komt daardoor. Om drugscriminaliteit aan te pakken is volgens Europol dan ook een betere samenwerking nodig tussen de Europese landen. Chemieconcern SABIC krijgt van de rechter toestemming om het hoofdkantoor te verhuizen van Sittard naar Amsterdam. De ondernemingsraad had een rechtszaak daartegen aangespannen. Verhuizing is volgens de OR niet goed voor het bedrijf. Het vrouwelijke teamlid van Red Bull, dat een klacht indiende tegen teambaas Christian Horner, is volgens de BBC en de Telegraaf op non-actief gesteld. Een woordvoerder van de Formule 1-renstal van Max Verstappen wil er tegenover de BBC niet op reageren. En Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training in Saoedi-Arabië. Hij eindigde net voor Fernando Alonso en Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. Verstappen was niet tevreden over zijn Formule 1-auto. Die hobbelde volgens de wereldkampioen zo nu en dan over de baan. Bij een steekpartij in Den Haag is vanochtend een man van 62 om het leven gekomen, zegt de politie. Ja, we kregen rond 8 uur een melding binnen bij de politie dat er een steekincident in de omgeving van de Loevesteinlaan zou hebben plaatsgevonden. Dat bleek te zijn op de Dalfsenstraat. Daar troffen wij twee gewonde personen aan. Daarvan hebben we één persoon naar het ziekenhuis kunnen vervoeren. En één persoon is daar overleden aan zijn verwondingen. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 38 uit Den Haag. En de politie is ook een huis binnengevallen. Wat er nou precies gebeurd is in Den Haag is nog niet duidelijk. Om het huizentekort aan te pakken willen gemeenten in Drenthe het makkelijker maken om woningen te splitsen. Dat levert de komende jaren tienduizenden nieuwe woningen op, meldt RTV Drenthe. Vooral grote huizen op het platteland zijn daar geschikt voor. Nu haken woningbezitters af vanwege de hoge kosten en de vele regels. Vorig jaar noemde minister De Jonge splitsen van woningen een goed idee. De bestaande woningvoorraad moet zo goed mogelijk worden benut, zei De Jonge. En het weer, vooral in het noorden en oosten veel bewolking. Op andere plaatsen geregeld zon en het is 8 tot 11 graden. Vanavond helder, vannacht kans op een graadje vorst in het binnenland. Morgen volop zon, een stevige oostenwind en dan wordt het 9 tot 12 graden. Jan, dankjewel. Robert Vriezen houdt de files in de gaten vanmiddag. Waar staan ze, Robert? Op verschillende plaatsen, Suzanne. Bijna 300 kilometer bij elkaar. De meeste staan bij Rotterdam en bij Amsterdam. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Een ongeluk bij de Thomassentunnel. De weg was daar eventjes helemaal dicht. Nu zijn er nog twee rijstroken afgesloten. Vertraging is een uur daar. Op de A16 Breda-Rotterdam. 20 minuten oponthoud bij het Terbrechtseplein. Bergingswerkzaamheden houden de rechte rijstrook van de A27 dicht. Vanuit Almere naar Gorkum heb je daar last van. Want tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En 25 minuten vertraging door een spoedreparatie op de A76. Vanuit Heerlen naar Brussel rijdt het langzaam tot aan de grens met België. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Kees-Smit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. De komische musical hit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in één jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Deze week in Project Dans gaan onze dansers aan de slag met African Dance. Een grote uitdaging voor ze. Gaat het goed? Wie lukt het om deze dansstijl het beste onder de knie te krijgen? Yes! Het is moeilijk, maar het is wel leuk. Wie gaat er door naar de volgende ronde? Project Dans, vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 1. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Onthulling dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Magdoumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. Afro Tros. Informateur Kim Putters zit zijn eindverslag te schrijven. De hele week kwamen er chagrijnige gezichten uit zijn kantoor. Tot gisteren gaan ze er toch uitkomen. Straks Joost Vullings daarover. Feit of fictie, Lammert, naar aanleiding van het nieuws dat Bagheera Boskalis weg zou willen uit Nederland. Ja, want Nederland doet moeilijk over personeel uit het buitenland halen. De topman zei tegen de NOS: in Abu Dhabi hebben we binnen een paar weken een visum voor personeel. In Nederland duurt dat 2 jaar. We kijken of dat zo is. Eerst, Woerden wil geen Groningen worden. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Al jaren aanst het Canadese gasbedrijf Vermilion op het gasveld Papekopveld onder Woerden. En al net zo lang zijn de inwoners van Woerden in verzet. Zij vrezen Groningse toestanden met verzakte funderingen en scheuren in de muren. Maar Vermilion wil boren en een gasleiding aanleggen van meer dan 10 kilometer naar Utrecht. Vermilion wil nu de gemeente buitenspel zetten en stapt naar het Rijk. Lammert, hoe zit dat? Ja, Vermilion heeft gevraagd om de Rijkscoördinatieregeling toe te passen. De vergunningverlening ligt dan niet bij de gemeente, maar bij de landelijke overheid, en omwonenden voelen zich gepasseerd. We spraken Elias Bom van Stichting Laat Woerden Niet Zakken over de zorgen van die omwonenden. Wij vrezen natuurlijk uiteindelijk gewoon een roofbouw op de leefbaarheid van onze stad en onze leefomgeving. We zitten in een kwetsbaar gebied, in het Groene Hart, waar bodemdaling en de strijd tegen het stijgende water al aan de orde van de dag is. Elke centimeter bodemdaling is voor ons een probleem. Nou ja, en daarnaast gaat het natuurlijk ook bij gaswinning over bodemtrilling. En uiteindelijk gewoon een totaal ongewenste situatie die wat ons betreft niet noodzakelijk is. Ja, en het bedrijf dat daar wil gaan boren, Vermilion dus, zegt daarop: die zorgen die kennen we, zijn terechte zorgen. En die moeten we ook veel aandacht geven in de vergunningsprocedures die gaan komen. Nou, we gaan erover praten met David Smulders, gespecialiseerd in energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. En wethouder in Woerden, Jelmer Vierstra. Goedemiddag alle twee. Hallo. Goedemiddag. Ja, u bent ook, meneer Vierstra, dit speelt dus al jaren. Wat is nou het verhaal? Nou, het verhaal is dat er een veld met gas en olie onder Woerden zit, waar Vermilion al jarenlang op aast. Dat heeft een hele tijd stilgelegen, omdat het eigenlijk niet uit kon om dat gas te winnen. Maar sinds de oorlog in de Oekraïne en de stijgende gasprijzen lijkt er iets veranderd in de Excel-tabelletjes bij Vermilion. Toen hebben ze zich weer bij ons gemeld dat ze toch van plan zijn daar vergunningen voor aan te vragen. Nou, gelukkig waren er een aantal net verlopen en wij hebben aangegeven dat wij daar niet aan mee willen werken. Ja. Maar nu gaan ze dus een manier vinden, tenminste dat proberen ze, om het toch te doen. Ja, en, ja, dat klopt. En ja. Daar zullen wij ons tegen verzetten vanuit Woerden, voor zover dat binnen onze macht ligt. Ja, ja. Meneer Smulders, u bent energietransitie-expert, of in ieder geval energietechnologie-expert. Dit is een heel klein gasveld, kunt u ze uitleggen, want er zijn er meer van, hè? Ja, dit is een gasveld waar ongeveer nog 1 miljard kuub in zit. En als je dat vergelijkt met wat wij in Nederland verbruiken, dat is ongeveer 30 miljard kuub per jaar. Dus in dat opzicht is het klein. Als je het vergelijkt met Groningen, dan is het piepklein. Want daar zit nu nog in de huidige situatie ongeveer 500 miljard kuub in. Dus het is inderdaad een klein veld. Maar we hebben er meerdere van in Nederland. In totaal ongeveer 470. En die liggen verspreid als kleine vlekjes over het Nederlands vasteland, maar ook over de Noordzee. Ja, maar kleine velden dus, zegt u zeker, als je het vergelijkt met Groningen. Waarom is het dan interessant voor zo'n Vermilion om dat gas daar dan weg te boren? Nou, ik denk dat de wethouder zei het net al, de Excel-spreadsheets worden natuurlijk toch gunstiger. Hè? Kijk, de gasprijzen zijn gestegen. En ja, het hangt ook een beetje af van hoeveel investeringen Vermilion nog moet doen. En kennelijk is daar de infrastructuur niet zo gecompliceerd. Misschien is er ook al wel wat infrastructuur aanwezig. Ik heb begrepen dat ze maar een pijpleiding van 10 kilometer hoeven aan te leggen. En dat betekent natuurlijk toch dat het aanzienlijk minder dan wanneer je bijvoorbeeld op de Noordzee een pijpleiding moet aanleggen. Kunt je voorstellen, dan heb je allerlei scheepverbindingen nodig. En die pijpstructuur, dat zal ook allemaal veel gecompliceerder zijn om dat onder de zee allemaal aan te leggen. Maar als het zo'n klein gasveld is, is het boren dan wel net zo gevaarlijk als bijvoorbeeld in Groningen? Nee, dat denk ik dus niet. Juist omdat het klein is, hoe groter, hoe gevaarlijker zou je kunnen zeggen. We zien dat ook in Groningen natuurlijk, omdat ja, er zijn twee problemen. Dat werd net ook al genoemd. Je hebt aan de ene kant natuurlijk risico op aardbevingen. Maar als je aardbevingen hebt, dan heb je ook breuklijnen nodig. En je hebt een groot gasveld nodig. Nou, die zijn alle twee niet aanwezig in Woerden. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog het feit dat je bodemdaling kunt krijgen. Maar je moet je voorstellen, zo'n gasveld dat zit als het ware als een opgeblazen luchtbed in de ondergrond op zo'n 2 kilometer diepte. En als het die lucht eruit laat, ja, dan zakt die bodem daarboven een beetje in. Maar als ik natuurlijk heel veel lucht uitlaat, dus aardgas in dit geval, dan zal het verder inzakken. Dus ook hier heeft het met de grootte te maken. Dus als ik maar 1 miljard kuub win, en dat zal ook niet allemaal gewonnen kunnen worden, want we krijgen er meestal niet alles uit, dan betekent het natuurlijk dat die bodem ja, misschien een millimetertje inzakt of zo. Hè. Dus ja, als je het echt vergelijkt, dan zijn die problemen ordes kleiner dan wanneer je naar Groningen kijkt. Ja, maar in Drenthe bij Ekaar, dus waar dus ook zo'n klein gasveldje is, daar is wel een aardbeving geweest, hè, vorig jaar? Ja, er zijn aardbevingen natuurlijk, dat zijn hele kleintjes. Maar ja, we kunnen tegenwoordig zo goed meten dat we alles meten. Kijk, het grote probleem is natuurlijk toch, hebben de mensen er vertrouwen in? Kijk, ik kan dat verhaal houden. U kunt een collega van mij vragen, u kunt Vermilion vragen, dat is allemaal al gedaan. En die zullen allemaal bevestigen dat het allemaal natuurlijk, ja, kijk, allemaal ongelooflijk kleine veranderingen zullen zijn als ik dat gas eruit haal. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de mensen moeten dat natuurlijk ook wel vertrouwen en geloven. Ja. En dat betekent natuurlijk ook, ja, hoe krijg je dat vertrouwen weer voor elkaar na de catastrofes die in Groningen hebben plaatsgevonden. Dus ik kan me die zorgen die in Woerden leven, die kan ik me ook ongelooflijk goed voorstellen. Ja, en meneer Vierstra, als ik u zo beluister, hebt u helemaal geen zin om die zorgen weg te nemen. U wilt gewoon dat Vermilion, maakt dat ze wegkomen? Ja, als ik net even snel het sommetje maak, dan kan dat hele gasveld een maandje gasgebruik van Nederland opvangen. Ik denk, nou, voor het ene maandje laat het dan vooral lekker zitten. Nou, het is voor een nieuw te bouwen wijk in Utrecht, hè? Daar heb ik geen idee van. Mm-hmm. Dat gasveld zit onder Woerden. Ik ben wethouder van energietransitie. Ik heb best ingewikkelde gesprekken met mijn inwoners over hoe wij in 2050 allemaal van het gas af moeten. De mensen allemaal aan een waterpomp moeten of op een warmtenet moeten. Ik ben afgelopen zaterdag met een groep inwoners in Mede geweest om daar te kijken bij een windpark. Want wij gaan ook windmolens bouwen in Woerden. En bijvoorbeeld daar in Mede, daar zie je dat daar van alles is misgegaan bij dat windpark. Dat het juist onder diezelfde rijkscoördinatieregeling dat park daar gebouwd is met alle overlast van dien. Daarna ben ik met diezelfde inwoners in Dronten geweest, waar de gemeente het zelf heeft gedaan, waar een gebiedscoöperatie bezig is. En dat heeft het Rijk ook gezegd. Ja. We moeten energieprojecten meer lokaal gaan doen. Dat geeft veel meer vertrouwen. Ja. En dan zouden we hier precies de omgekeerde beweging gaan maken en het Rijk weer de regie geven. Ja, lijkt mij ongewenst. Het is een heel lastig verhaal om dat te verkopen. Het gaat om het vertrouwen, ook het winnen van vertrouwen. Lammert, een verwijt richting Vermeulen is ook dat er maar heel weinig contact is. Ja, luister maar eens even naar Elias Blom van Laat Woorden Niet Zakken. Wij spreken Vermeulen eigenlijk alleen in de rechtszaal. De laatste keer dat wij informatie hebben ontvangen direct van Vermeulen, dat is 9 jaar geleden. Er was een informatiebijeenkomst waar een paar honderd bewoners op af zijn gekomen. Ja, en daarna is het erg stil geworden. Ja, wethouder Veerstra, hebt u wel iets gehoord van ze? Nou, dat moet je ze nageven. Ze hebben keurig een afspraak met mij gemaakt om aan te geven dat ze van plan zijn om die rijkscoördinatieregeling te vragen. Ook omdat wij hebben aangegeven dat wij er in ieder geval niet aan mee zullen werken. Ja, maar voelt u zich niet gepasseerd dat ze via het Rijk gaan? Dat ze dan om u heen willen? Ja, natuurlijk voelen wij ons daardoor gepasseerd. Juist die hele energietransitie is gedecentraliseerd naar overheden die in nauw contact staan met die burgers. Mm-hmm. En op het moment dat dan even dat wat weerstand oplevert, dan wil zo'n bedrijf weer terug naar het Rijk. Ja, wat ons betreft niet de route. Mm-hmm, ja. Wat zeggen ze er bij Vermeulen, Lammert, over dat er zomaar weinig contact is? In ieder geval met inwoners? Ja, daar herkennen ze wel de geluiden. Dit is een traject wat met horten en stoten gaat. Wat eerder is aangekondigd is en toen weer stil is komen te liggen. Dus je ziet elkaar dan niet veel. Er hebben lange intervallen tussen gezeten. En vorig jaar is het besluit genomen door ons om dit project nu echt te gaan doen. Daarvoor is bij het ministerie een aanvraag gedaan om dit te laten vallen onder de zogeheten reiscoördinatieregeling. Daar zullen we eerst een beslissing van EZK op moeten afwachten voordat dit hele traject verder gaat lopen. En heeft het ministerie die aanvraag al binnen? Ja, een woordvoerder laat weten dat ze de aanvraag van Vermeulen binnen hebben, maar verder kunnen ze daar nog niks over zeggen. Oké, David Smulders, we hebben Woerden, we hebben Friesland, we hebben Drenthe. U schetste al dat er veel van dit soort kleine gasvelden zijn. Dit soort situaties, zoals in Woerden, waar ook een wethouder een probleem heeft als hij zegt van ja, ik moet twee verhalen naar mijn inwoners, die moet ik vertellen. Dit gaan we de komende tijd veel zien, want overal zullen ze wel die spreadsheets hebben waar we het al eerder over hadden, waarin dus die bedrijven zien dat het gunstig is om toch die kleine gasvelden aan te boren. Ja, ja, en ik wil toch even terugkomen ook op wat de wethouder zegt. Hij noemde een waterpomp, maar ik neem aan dat hij een warmtepomp bedoelt. Mm-hmm. Kijk, dat betekent natuurlijk toch, die warmtepompen die draaien op elektriciteit. En we weten allemaal hoe problematisch het gesteld is met het elektriciteitsnet. We hebben de problematiek van de warmtenetten. Dus dat, als ik dat allemaal bij elkaar optel, dan betekent het toch dat we in Nederland nog wel tientallen jaren vastzitten aan aardgas. En ja, mijn insteek is gewoon, als we daar in Nederland 470 velden nog hebben liggen, 70% van die opbrengst daarvan gaat dus niet naar Vermeulen. Vermeulen houdt er maar 30% van, de rest gaat naar het Rijk. En we hoeven natuurlijk dat buitenlandse aardgas dat we dan anders nodig hebben, hoeven we niet te importeren uit de Verenigde Staten, waar het gewonnen wordt met schaliegas, met frakken. Ja. Of het komt uit Qatar. Dus ik denk dan toch dat we een afweging moeten maken van A, we hebben het nodig. En B, kunnen we het dan misschien niet beter in Nederland winnen. Dus dat is ook een overweging die ik zou willen meegeven. Kijken wat het Rijk daar nu in eerste instantie mee doet. En kijken hoe dat dan verder in Woerden gaat. Ik dank u wel, de wethouder in Woerden, Jelme Vierstra, en David Smulders, expert energietechnologie in Eindhoven. En zometeen de winter nog nauwelijks achter de rug, steken de asperges alweer letterlijk de kop op. Onder meer in het Brabantse Gemert. De natuur is van slag en onze verslaggever die keurt het vroege witte goud. Verkeersinformatie, Robert. 340 kilometer bij elkaar. De meeste drukte nog steeds bij Rotterdam en bij Amsterdam. Twee rijstroken van de A1 zijn dicht vanuit Amersfoort naar Hengelo bij Twello. 8 kilometer file daar. Vanaf Apeldoorn-Zuid is je tijdsverlies 40 minuten. Doordat die twee rijstroken dus dicht zijn. Een kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. Werkzaamheden op de A76 Heerlen-Brussel bij de Belgische grens. Een half uur vertraging door die spoedreparatie. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij afrit Brielen 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijstroken zijn er weer vrij. Eén vandaag. Nou, maar het paniek in de kaaswereld. Ja, dat kopt het AD vandaag. Want als we de krant mogen geloven, is wat dit meisje in de jaren 80 in een beroemde Betuwse jam-reclame had straks verleden tijd. Wil je ook wat? Nee, ik heb een croissantje camembert op. Een croissantje camembert? Camembert, dan noemen ze in Frankrijk een broodje kaas. Camembert, lekker. Ja, nou, als je het lekker vindt, is er slecht nieuws, want er zou sprake zijn van een schimmelcrisis. De Penicillium camemberti, een schimmel die gebruikt wordt bij het maken van kaas en die camembert die witte korst geeft, wordt volgens onderzoekers met uitsterven bedreigd. Dit komt doordat de schimmel problemen ondervindt met reproduceren door de grote druk van massale industriële productie van camembert. Dick Schumacher is van de bekroonde kaaswinkel De Wijpoort in Barendrecht en ridder van het Franse kaasgilde. Als er dus iemand uit kan leggen wat camembert is, is hij het wel. De echte Normandische camembert, de rauwe melk met de hand geschept, dat staat ook op het etiket. Dat zijn de echte originele camembert die echt uit camembert komen. En dat zijn camemberts die koop je tussen de 7 en de 10 euro per stuk. En een camembert bijvoorbeeld bij de grootwinkelbedrijven, ja, die heb je al voor 2,50, 2,25 tot 3 euro. En dat is eigenlijk een massaproductie. Niks mis mee, maar dat is meer een boodschap als dat je dat op een kaasplankje doet. Oké, camembert, supermarkt. Niet alleen de boze doen voor het verdwijnen van de schimmel, maar ook nog eens, nou ja, wat zullen we zeggen, ondergeschikt. Ja, nou, door het pasteuriseren heeft het een veel vlakkere smaak, zegt kaasgilderidder Schumacher. Maar, ik moet eerlijk zeggen, als je 10 mensen op een rijtje de camembert laat proeven, die je zeg maar van de gewone camembert of de rauwe melk proeven, dan de meeste mensen naar de gewone camembert neigen, omdat ze dat gewend zijn. En een boerencamembert is bijna, ja, een unicum als ze dat kopen. Want ja, als je, de mensen willen het ook niet vooruitgeven altijd. Maar echt een liefhebber, die kopen camembert van rauwe melk. Ja, maar die liefhebber die krijgt straks de deksel op de neus. Nou ja, Schumacher wist niet wat hij las vanmorgen. Die kaas is al zo oud dat daar nog nooit een probleem is geweest. Dus ik snap even niet waar de ophef vandaan komt. Die schimmels, ja, ik moet zeggen dat er... Dat er nog bij leverancier en bij de productie geen paniek is en nergens iets van te soms verbaasd. Ik heb natuurlijk gelijk mijn leverancier gebeld. Ik denk, joh, kan ik geen camembert meer kopen? Er is nergens aan de hand. Ja, omdat het nu toch ineens een soort feit of fictie dreigt te worden, heb ik ook nog even gebeld met Maarten van Oevel van de prijswinnende delicatessenwinkel Het Oude Zuivelhuis in Haarlem. En ook hij stelt ons gerust. Toevallig vorig weekend was de grootste kaasbeurs van Europa in Parijs. De Salon du Fromage. Ik ben daar zelf ook geweest en heb een bezoek gebracht. Daar is met geen woord over dit issue gerept, zeg maar. Dus als het echt heel ernstig zou spelen, dan was dat zeker geweest. Vorige week dinsdag ben ik nog op Rungy geweest. Rungy, dat is zeg maar de groothandelsmarkt van Frankrijk. Half vol met kaas. Ook daar ben ik geweest. En heb ik niemand gehoord of gesproken die repte over tekorten. Die liggen daar kistenhoog opgestapeld. Gelukkig. Ja, ik ga straks meteen een stukje halen. Wel de echte natuurlijk. Zeker. I'm losing myself as you walk in a room. Rondé, Undecided. Aspergetele Peter van der Heijden wist niet wat hij meemaakte van de week. De aspergebedden en dan ineens die witte kopjes erbovenuit. Een volle week eerder dan gedacht. Is dat nou een nieuwe trend of is het een toevalstreffer geweest? Verslaggever Laura Korst, die ging vandaag het land op met een overdonderde van der Heijden. Ik heb vrijdag ook al gekeken dus. En op dezelfde plaatsen waar ik vrijdag gekeken, keek ik maandags. Sta ik met kopjes boven de gezondheid van, hier ben ik, hier zijn wij. Ja. En u dacht? Oh, ik heb vanaf 86 asperges. En ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt, zo vroeg, hè. Nooit. Maar voor het weekend stonden ze nog... Nee, heb ik niets gezien. Waren ze met het blote oog nog niet zichtbaar? Nee. Ik had gerekend op... Ja, 12 maart, zoiets. Maar ja, het was 4 maart. Peter van der Heijden, aspergeteler uit Gemert. Plastic wordt er even afgehaald. Twee lagen plastic. Eén doorzichtig, één zwart. Kan ik helpen? Oké. Nou, hier is een verhoogd bed waar dan de asperges in zitten. Ja, ik zie het. Oh, hier. Ja, kijk. Kopie, nog een kopie. Ja, kijk, dan zie je een verschil in dikte, hè? Daar hebben we een dunner en hier een mooie dikke. Ja, want deze is ongeveer een halve centimeter in doorsnede. Ja, en die is echt wel meer dan een centimeter, ja, hoor. Ja. Oh ja, hier nog één. Daar nog één. En dit is precies maandagochtend, stond u zo te kijken. Ja, we stonden zo te kijken, stonden er een paar meer. En toen deed ik die folie eraf. En hij was dus, waren dus zo lang, dat die kopje ging er ook af, doordat ik die folie eraf gooide. Ik was dus niet voorzichtig genoeg. Want ik dacht, ja, daar staat toch niks. Ja? Maar u heeft dus vanochtend al gestoken, ja. Samen met dat personeel? Ja, deze zijn gisteren gestoken geweest hier. Oh, gisteren. Dus deze zijn alweer bijgegroeid? Ja. Ja, maar moeten die nu niet als een noodgang ook gaan steken, terwijl wij hier zo staan? Of ja. Kan dat nog even wachten tot morgen dan weer? Ja, we wachten tot morgen. Ja? Dat is geen probleem. Maar mag niet veel langer blijven staan. Na het zien van die rijpe asperges ging Peter van der Heijden meteen naar huis en trommelde hij iedereen op die kon helpen steken. Waaronder zijn dochters. Want de 12 arbeidsmigranten uit Polen die hem normaal komen helpen, die waren nog niet gearriveerd. Hij neemt me mee naar de schuur waar de oogst van vanochtend. Kijk, maar deze bakken komen allemaal vol te zitten. Met asperges, komend seizoen. En nu zit er in deze bak zit er nu 100 kilo in. En die andere twee ook. Het zit totaal hier 300 kilo. Kijk. En deze zijn dus vanochtend gestoken? Ja, deze zijn vanochtend gestoken. En toen in een badje water gedaan. Ja. En nu voor de radio worden ze er alweer even uitgehaald. Ja, voor de radio worden ze eruit gehaald. Jammer dat ze het niet kunnen zien. Ik maak wel een foto. Ja? Ik heb pas nog een interview voor een magazine. Voor de tuinders, hè. Tuinders magazine. En daar heb ik in laten zetten dat ik verwacht dat het laat wordt. Dat dit jaar later zou zijn? Ja, dat heb ik en 2 dagen aan de hand of 3 dagen aan de hand, denk ik anders. Maar het weer was eigenlijk zo slecht eigenlijk. Zoveel regen. En regen is nat en nat is koud. En asperges groeien als het warm is. In de grond moet het warm zijn. Dan groeien ze zijn best. En dus ik dacht, ja, alle tekenen, voortekenen wijzen erop dat het wel later wordt. Maar schijnbaar niet, ja. Maar het is toch de warmste maand februari ooit geweest? Ja, dat klopt. Maar u ziet dus niet een soort trend van de laatste, pak een beetje 5 tot 10 jaar... dat het elk jaar een klein beetje eerder is? Nee, dat kan ik niet direct zeggen. Wij maken het eigenlijk nog niet zo druk om. Nee, u denkt niet meteen, oh, dit is klimaatverandering, oh. Nee. Maar ik denk wel, dus wat aspergeteel betreft, denk nog niet van klimaatverandering, maar ik zie het wel duidelijk dat het klimaat aan het veranderen is. Dat is wel duidelijk. We hebben drogere jaren. Maar gaat u eigenlijk vanaf nu uw bedrijfsvoering erop aanpassen? Dat u volgend jaar denkt van, nou, ik moet er misschien toch wat eerder bij zijn. Eerder die arbeidsmigranten laten komen. Ja, eerder gaan kijken. Nog beter gaan kijken. Ja, want ik ging normaal uit van, nou, dan en dan moet ik gaan kijken. Maar ik denk dat ik een week eerder... Dit is 100 kilo. In dat andere bad zit 100 kilo. In het derde badje daar zit ook 100 kilo. Ja. Hoeveel is dat nou waard? Hoeveel is het nou waard? Maar u bent dus een van de allereerste. Ja, zo niet de eerste. Ja. Verdient u er dan ook meer aan? Ja, op het moment zijn de prijzen goed. En wat betekent dat dan? Wat dat betekent? Per kilo. Schoon aan de haak. Ja, misschien 15 euro. Maar 4500 euro. Ja, ik tel het snel, meneer Van der Heijden. Ja, dat klopt. Ching, ching. Ja, Laura, maar... Dat klopt niet helemaal, want dat zijn de duurste. En dan zit er ook asperges tussen die goedkoper zijn. Hè? Hier staat een sorteerband. En dan komen ze op te liggen, worden gewassen, worden afgesneden, zoals je hier ziet. Zie je die stukjes daar liggen van gisteren. Daar komen ze op de band. Van elk asperge wordt een foto gemaakt. Ja, worden drie foto's in dit geval gemaakt. En aan de andere kant komt in het juiste vakje terecht. Want we hebben wel 10 verschillende sorteringen. Dus je hebt ook klasses. Maar dan zeg ik van, je brengt 7 euro op of 4 euro. Ja? Ja, dat kan verschillen. Aspergeteler Peter van der Heijden was dat in Gemert. In een verslag van Laura Kors. En zometeen gaat het over de nieuwe walrusonderzeeërs. Er wordt al jaren over gesproken. Maar komende week wordt definitief bepaald welk bedrijf die onderzeeërs gaat produceren. En dat is van belang. Dat vertelt de oud-VVD-Kamerlid André Bosman ons zometeen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van de Putten. In de gezondheidsklachten van mensen met langdurige Q-koorts zit maar geen verbetering. Mensen die 14 jaar geleden besmet zijn geraakt hebben nog steeds last van kortademigheid, vermoeidheid en geheugenproblemen. Dat blijkt voor het derde jaar op rij uit onderzoek van het Erasmus MC. Minister De Jonge heeft plannen gemaakt voor meer regie op de woningmarkt. Gemeenten met veel sociale woningen moeten vooral huizen voor middeninkomens gaan bouwen. En in andere gemeenten moet juist meer aan sociale woningbouw worden gedaan. Een aantal gemeenten in Drenthe heeft plannen om het splitsen van huizen aantrekkelijker te maken. Nu zijn er veel regels en het is duur. Opsplitsen van grote woningen levert veel nieuwe woonruimte op, zeggen die Drentse gemeenten. De Indiase marine heeft een video vrijgegeven waarop te zien is hoe opvarenden van het aangevallen vrachtschip uit zee worden gered. De True Confidence werd gisteren in de Golf van Aden door Houthis beschoten. 3 opvarenden kwamen om, 2 anderen liepen ernstige brandwonden op. De Houthis nemen sinds november schepen in de Rode Zee en de Golf van Aden onder vuur, zegt buitenlandredacteur Eliane Lamper. Dat zijn dan bijna altijd schepen die banden hebben met Israël, of tenminste dat zagen we in het begin. Maar het is een beetje onduidelijk of ze zich daar nog steeds aan houden. Dit schip ging bijvoorbeeld met staal van China naar Saoedi-Arabië. Maar het zou kunnen dat bijvoorbeeld dan weer de eigenaar van het schip... Warme banden met Israël zou onderhouden. Dus dat is even de vraag. Het was gisteren de eerste keer dat bij zo'n aanval doden vielen en mensen ernstig gewond raakten. Ja, dankjewel. Marco Verhoeven is hier voor het weer. Je keek net nog even uit het raam. Wat zag je? Ja, het is inmiddels bewolkt geraakt hier. Er trekken wat wolkenvelden vanuit Duitsland over het land. Daar zit ook een achterkant aan, want in de loop van de avond, ja, dan lossen ze A deels op. Maar B, er komen ook weer heldere momenten onze kant op. Sterker nog, in de loop van de avond en vannacht is het gewoon helemaal helder op de meeste plaatsen. Dat betekent ook dat het flink kan afkoelen in het binnenland tot net onder het vriespunt. Een frisse start dus morgen, maar wel zon overgoten. Dat blijft ook het grootste deel van de dag zo. Het voelt wat kouder aan dan wat de thermometers aangeven. Die komen op 10 tot 12 graden. Maar die matige tot vrij krachtige oostenwind maakt het toch wat schraal allemaal. In de avond komt er dan van het zuiden uit wat sluierbewolking opzetten. En dat is de trend voor het weekend. Meer bewolking, eerst vooral sluierwolken waar de zon wel doorheen schijnt. Maar later dan wordt die bewolking toch wel wat dikker. Zaterdag blijft het droog. Zondag zou er in het zuiden een enkele bui kunnen vallen. En waar het zaterdag 10 tot 15 graden wordt, doen we het zondag met 11 tot 13 graden. Hey, Robert de Vilis, waar? De grens van 400 kilometer zijn we net gepasseerd. De meeste staan bij Rotterdam en ook in het oosten van het land. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo na een ongeluk bij Twello vanaf afrit Hoenderlo, 12 kilometer. Ruim een uur vertraging daardoor dat er 2 rijstroken dicht zijn. Kwartier vertraging doordat de linkerrijstrook van de A29 dicht is vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij afrit Oud-Beijerland. 3 kilometer file daar na een ongeluk. De werkzaamheden nog steeds op de A76. Heerlen-Brussel, 20 minuten oponthoud bij de grens met België. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Brielen, 9 kilometer file, 20 minuten vertraging nog daar. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Politiek Den Haag is er al jaren mee bezig, de vervanging van de walrusonderzeeërs. Waarschijnlijk eind volgende week besluit het kabinet welk bedrijf de miljardenorder gaat krijgen. En dat is spannend, Lammert. Ja, de strijd gaat tussen het Franse Naval met als onderaannemer IHC uit Nederland en het Zweeds-Nederlandse Saab Damen. En het is een lucratieve order. Er is naar schatting 4 miljard euro mee gemoeid. De Telegraaf meldde vorige week dat Naval de order waarschijnlijk binnenhaalt, want het zou de scherpste offerte ingediend hebben. En dat is misschien niet zo verwonderlijk, want Naval is een Frans staatsbedrijf. Kamer en kabinet hebben als eis dat de Nederlandse industrie er in ieder geval van moet profiteren en dat het werkgelegenheid in Nederland oplevert. Net als in der tijd bij de aanschaf van de JSF, de straaljagers. Vraag is of dat voldoende het geval zal zijn als de Fransen die onderzeeërs mogen bouwen. André Bosman was luchtmachtpiloot, daarna Tweede Kamerlid voor de VVD. Meneer Bosman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U hebt dat proces rondom de besluitvorming van de JSF meegemaakt en ook het begin van dit traject van die onderzeeboten. Ja. Wat dacht u toen u vorige week de krant las en zag dat het erop lijkt dat toch Naval, de Fransen, die order binnen gaat halen? Nou, allereerst is het belangrijk dat er een besluit komt over de aanschaf van onderzeeboot. Essentieel voor de voortzetting van de Koninklijke Marine, de slagkracht van de Koninklijke Marine. En dat er een hele goede boot aan moet komen. Ja, dat Naval het misschien zou kunnen krijgen, dat baarde mij absoluut zorgen. Want het gaat niet zozeer om het bedrijf of de aanschaf van de boot. Maar er komt veel meer achterweg. Als je weet dat het een hele goede boot moet zijn. En Naval en dame, saap-dame combinatie zijn bijna gelijkwaardig. Mijn informatie is dat dame, de saap-dame combinatie misschien wel iets beter is. Maar dan komt er een discussie over van wat is dan belangrijk. En dan, u gaf aan de discussie over werkgelegenheid. Ja, als je een heel goed marinebouwcluster al in Nederland hebt, een van de beste marinebouwclusters denk ik van Europa en misschien wel van de wereld. Ja, waarom zou je dan afbreuk doen om het in het buitenland weg te geven? Ja, nou, u zegt dat is niet zo verstandig. Maar een deel van dame is natuurlijk ook Saab. Er wordt ook een heel groot deel in Zweden gebouwd, hè? Ja, natuurlijk het omhulsel. Hè, dat is een heel specifiek, heel specialistisch werk. Zal in Zweden gedaan worden. Maar een heel groot deel komt zeker ook naar Nederland. Om de vulling te doen, de bouw, de commandocentrale, zal ik maar zeggen. Al dat soort zaken zijn Nederlands. Mm-hmm. Ja, u zegt, hou het gewoon lekker hier wat dat betreft. Maar nou zijn er toch aanwijzingen, tenminste dat lijkt zo, Lammert, dat het kabinet voor de Fransen gaat kiezen. Ja, tenminste het lijkt op compenseren wat het kabinet nu doet. Want vorige week vrijdag maakte staatssecretaris van der Maat van Defensie onverwacht bekend dat Damen 4 nieuwe fregatten mag bouwen. En gisteravond kwam het nieuws dat Damen ook 6 amfibische transportschepen mag bouwen. Nou, het lijkt dan, meneer Bosman, dat ze een beetje een goedmakertje nu al geven. Zo van, oh, want straks krijgen jullie die klus van die onderzeeboten niet. Ja, en dat is het meest zorgelijke. Denkt u ook dat zo gaat? Nou, daar ben ik ook bang voor. Het beeld ontstaat nu van, nou, we hebben dame genoeg bediend. Nu kunnen we de keuze voor Naval maken. Maar het probleem wat je krijgt als je Naval kiest, dan is het namelijk een scheiding in de Nederlandse marinebouwindustrie. Er gaat namelijk een deel onderzeeboot ontstaan wat Frans is. En een deel oppervlakteschepen wat dame is. Maar maakt dat dan uit? Dus want het ene is onder water, ander boven water. Oh, ja? Ja, maar het zijn toeleveranciers voor de verschillende onderdelen, waarbij de Fransen een bepaalde eis gaan stellen en de Nederlanders andere eisen gaan stellen. Dan krijg je dus in het marinebouwcluster een scheiding tussen de verschillende bedrijven die gaan toeleveren. Die moeten dan of een keus gaan maken, waardoor eigenlijk het hele marinebouwcluster, wat echt heel sterk is en wat echt een mooi bedrijf is, zie je verzwakken en zie je eigenlijk in tweeën uiteenvallen. En dat is slecht voor de marinebouw in Nederland, maar slecht ook voor het voortbestaan. Want het is heel interessant hoor, al die schepen die oppervlakteschepen. Maar op het moment dat je niet in staat bent om met onderaannemers die je zou kunnen gebruiken, maar die eigenlijk vastzitten aan Naval, dan wordt het heel lastig voor dame om dat te vervullen. En dat is mijn zorg. Hè. Dan denk je, dat is de strategie. De verzwakkend cluster zorgt dat iedereen eigenlijk verzwakt en een keuze moet maken. Dan vervalt eigenlijk alles aan Naval over de komende 10 jaar. Ja, maar dan is uw partijgenoot van de Maat zou dan niet goed bezig zijn, hè? Ik maak me daar zeer zorgen over. Ja, en dat is niet alleen van de Maat, dat is het kabinet. Ja, er is een ministeriële... Ministeriële commissie, ja, absoluut. Ja. Nogmaals, mijn partij. Mm-hmm. En daarom spreek ik vrij uit. Ik ben een Nederlands staatsburger met wat achtergrondkennis en ook zorg. Mm-hmm. En ik deel dat ook met die visie om ervoor te zorgen dat we in ieder geval niet verrast worden dat als we de verkeerde keuze maken, en ik zal heel erg zijn, ik noem het een domme keuze, omdat je namelijk kan zien dat er in de toekomst het marinebouwcluster verzwakt en misschien wel helemaal verdwijnt uit Nederland. Ja, nou. Beide bedrijven intussen, Lammert, laten zich van hun beste kant zien. Ja, Saab Damen heeft een promotiefilmpje gemaakt van hun ontwerp voor de nieuwe walrus. En daarbij denk ik zelfs, ik wil er ook een. Ze spelen ook in op nationale sentimenten. Building submarines requires vast experience and deep knowledge of underwater technology, which to a great extent exists already in the Netherlands through decades of engagement with a Walrus-class submarine. While Sweden has a long history of submarine building, entering the market in the early 1900s. Ja, de Fransen hebben niet zo'n filmpje, maar een van de hoge heren van Naval lichtte op een beurs een tipje van de sluier op. The submarine will be a quite big submarine to be able to have a robust design, very resilient, and able to conduct very long operation far from the home port. Ja, in ieder geval ook een grote, robuuste duikboot die heel ver weg kan, meneer Bosman. Maar u zegt, ja, ik wil dat niet, dat Franse bedrijf, want daar gaat eigenlijk onze hele marinebouw komt daarmee in gevaar. Maar moeten we niet veel meer samenwerken in Europa? Hè? Want we zagen van de week nog, de oorlog in Oekraïne leidt ertoe dat de Europese landen meer gaan samenwerken op het gebied van defensie, als het gaat om het maken van wapens, munitie. Ja, kan dat dan niet? Is het niet makkelijk om dat dan ook met die onderzeeërs te doen? Nee, dat is het mooie. Dat doen we dus ook. Met een Zweedse partner, een nieuwe NAVO-partner. Okay. Maar u vertrouwt de Fransen niet? Nee, maar ik vertrouw de Fransen prima. Ja. Alleen de consequentie voor het marinebouwcluster is heel groot. Omdat als je dat Nederlands houdt, alles wat je in Nederland kan maken, doe je dan ook in Nederland. Als je een Franse bouwer hebt, die kan ook zeggen, ja, maar ik kan het ook in Frankrijk bouwen en dan lever ik onderdelen aan Nederland en zet het daar maar in elkaar. Dan heb je wezenlijk minder werkgelegenheid in Nederland. En de voorwaarde was geloof ik 30% of meer. Maar als je op die 30% gaat zitten, dan voldoe je. Maar misschien levert Saab-Dame-combinatie wel 80% aan werkgelegenheid op. En dan zeg ik, ja, dat is een veel belangrijker thema dan te zeggen, joh, die 30% is haalbaar. Ja. In het filmpje van de Saab-Dame-combinatie werd ook gezegd over de technische kennis, hè? Over de Marins en de TNO's van deze wereld. Hoogwaardige kennis die je nodig hebt ook voor de doorontwikkeling en onderhoud en de toekomstige ontwikkeling van de onderzeeboten is een essentieel onderdeel. Ja, maar de Franse boten zijn misschien goedkoper. Ja, maar dan moet je afvragen, waarom zijn ze goedkoper? En wat is het belang van de Fransen, van Naval, om hem goedkoop aan te bieden? Ja. Dan kom ik weer bij mijn verhaal. Ja, dat is het verzwakken van het Nederlandse marinebouwcluster, om op die manier die hele markt naar ze toe te trekken. Want ook daarin zitten wel exportkansen in voor die onderzeeboten. Uw voormalige VVD-collega's die nog in de Kamer zitten, wat denkt u? Bestoken zij de staatssecretaris? Of moet u het doen? Nee, maar dat laat ik aan de fractie. Oh. Dat vind ik wel zo netjes. Maar u bent zo gepassioneerd. Jazeker, maar ik vertel wat ik vind. En dat laat ik aan hun oordeel verder. Ik vind dat is echt aan de fractie om daar een oordeel over te vellen. En daar iets mee te doen. Ik neem de ruimte om het in het publieke debat te doen. Ja. Om daarin mijn mening te geven. En daarin hopelijk mensen van informatie te voorzien. Jongens, denk erom. Er kunnen dingen echt heel erg misgaan voor het marinebouwcluster als we voor de korte termijn goedkope oplossing kiezen en denken van, nou, dan zijn we klaar. Ja, we echt wel klaar met marinebouw. Ja, nou, dat hebt u bij deze wel duidelijk gemaakt. Dank u wel. André Bosman was dat, voormalig Kamerlid voor de VVD. Feit of fictie? Over het aanvragen van visa en hoe lang het dan duurt voordat je aan het werk kunt hier in Nederland en in Abu Dhabi, Lammert. Ja, de CEO van Boskalis, Peter Berdowski, heeft tegen de NOS gezegd dat het hoofdkantoor naar Abu Dhabi uitwijkt, omdat een nieuw kabinet vermoedelijk het aantal kenniswerkers dat hierheen komt wil beperken. In Abu Dhabi hebben we binnen een paar weken een visum voor personeel. In Nederland duurt dat 2 jaar. Nou, in Abu Dhabi zou je als kennismigrant dus binnen een paar weken aan het werk kunnen, terwijl het hier dus, nou ja, jaren duurt. Ja, ja, eerst maar eens even over ons eigen land om te kijken of dat klopt. Leo Lucas, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, vertelt dat het lang relatief gemakkelijk is geweest voor mensen om over de hele wereld om in Nederland te komen werken. Er is heel erg lang helemaal geen beleid geweest. Dat beleid is eigenlijk tamelijk recent en dat moet je zien in het kader van de concurrentie met andere landen die mensen van buiten de Europese Unie wilden werven, omdat er binnen Europa te weinig mensen zijn, met name voor specialistische kennis op het gebied van, zeker van computers en van high-tech. Tesseltje de Lange is hoogleraar Europees migratierecht aan de Radboud Universiteit en legt uit dat de Nederlandse regelgeving nu onderscheid maakt tussen kennismigratie en migratie van andere arbeidsmigranten van buiten de EU. Bij kennismigranten is niet alleen het inkomensniveau belangrijk, maar ook of de werkgever erkend referent is. Nou, en ik weet van Boskalis, omdat dit een openbare lijst is van de erkend referenten, dat zij 1 vennootschap hebben die erkend referent is. Die zou dus voor een kennismigrant een vergunning kunnen aanvragen in een portal bij de IND, hebben ze daar toegang toe. En in de regel heb je dan, als alles meteen oké is en duidelijk, binnen 2-3 weken groen licht om iemand naar Nederland te halen en hem hier aan het werk te hebben. Okay, dus bij kennismigranten kan het een snelle procedure zijn. Ja, maar bij arbeidsmigranten van buiten Europa die niet voldoen aan die inkomensgrens van kennismigranten duurt het wel langer, zegt De Lange. In ieder geval 3 maanden wervingsinspanningen voor de werkgever. En dan moet je dus aantonen dat je niemand kan vinden in Nederland of Europa om dat werk te doen. Na die 3 maanden dien je een aanvraag in bij de IND. Die hebben dan ook weer 3 maanden, waarvan 5 weken eventueel voor het UWV om te adviseren over die arbeidsmarkttoets. Nou, dus dan ben je inderdaad zo'n half jaar verder. Als je ook nog een diploma-erkenning of iets dergelijks moet doen, ja, dan kan daar nog weer 1, 2, 3 maanden bovenop komen. Oké, hoe zit het dan in Abu Dhabi? Nou, de procedures moeten daar wel snel gaan, want Midden-Oosten-kenner Leo Quarten vertelt namelijk dat ze daar erg ingericht zijn op arbeids- en kennismigranten. De hele economie van de Verenigde Arabische Emiraten is helemaal gericht op het aantrekken van brains, skills, know-how uit het buitenland. En niet alleen in het bedrijfsleven, ook bij overheden, bij think tanks, bij universiteiten. Er zijn heel veel Indiërs. We kennen de spreekwoordelijke Indiërs die werken in de bouw in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar er is ook een heel leger aan Indiërs die gewoon met hun familie in de Verenigde Arabische Emiraten wonen. Die daar uitstekende salarissen hebben. En die heel goed zijn in IT. Nou, Boskalis kijkt dus nu naar die Emiraten, maar is dat hun enige keus? Nee, De Lange vertelt namelijk wat onze zuidenburen doen. Die werken met tekortberoepenlijsten en bepaalde beroepen waar een tekort aan is. Daarvan hebben ze gezegd, nou, die procedure die moet sneller, omdat mensen sneller aan de slag moeten kunnen. En dan kan het wel met een paar weken of paar maanden maximaal. Waar in Nederland je dus inderdaad dan 6 tot 9 maanden misschien moet wachten. Goed, in Abu Dhabi zou je als kennismigrant binnen een paar weken aan het werk kunnen en hier duurt het 2 jaar, feit of fictie. Ja, bij kennismigranten kan de procedure in een paar weken gepiept zijn. Bij arbeidsmigranten van buiten Europa die niet voldoen aan de inkomensgrens van kennismigranten hoogstens een aantal maanden. Dus dat het hier 2 jaar duurt voordat mensen aan het werk kunnen is echt overdreven fictie. Hey. Robert, de files. Donderdag drukte op de weg, 460 kilometer bij elkaar. Meeste files in de Randstad, maar ook op de A1 rijdt het langzaam vanuit Amersfoort naar Hengelo, bij Twello 16 kilometer. Vanaf Kootwijk is je tijdsverlies nog een uur, maar goed nieuws daar. Na een ongeluk is de weg wel weer vrijgegeven. A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Kerensheide, 8 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging heb je ook op als je over de A6 vanuit Lelystad naar Joure rijdt. Bij Emmeloord 6 kilometer file na een ongeluk. En de spoedreparatie nog steeds net over de grens op de A76. Bij de Belgische grens richting Brussel een half uur vertraging. Ineens lijkt er wat optimisme binnengeslopen te zijn bij de onderhandelingen over wat het ook wordt voor kabinet. Volgende week moet de informateur Putters melden of er toekomst is voor een soort van samenwerking tussen PVV, VVD, NSC en BBB. En na een aantal chagrijnige dagen was de toon gisteren iets anders. Echt een goed en constructief gesprek. Ik ben positief, het moet lukken. Ik zou zeer teleurgesteld zijn als het niet zou lukken. Ja, er worden constructieve stappen gezet in mijn beleving. Nou ja, ik blijf echt hoopvol en ik heb een goed gesprek weer gehad. En het is uiteindelijk aan de heer Putters om daar verhaal van te maken. Ik heb met alle fractievoorzitters inderdaad individueel en combinaties gesproken. En ik ga nu nadenken over wat de volgende stap is. Nou ja, zoals Kim Putters gisteravond, politiek commentator Joost Vullings is hier. Dag Joost, heeft Putters intussen al iets laten weten over die volgende stap? Nee, het is echt een vreemde dag in Den Haag. Vertel. We zijn deze week ingegaan met het idee van nou, de deadline nadert. Dus dan wordt het of, hè, ze komen er niet uit, mislukt. Of, ja, ze komen eruit. Ze hebben een vorm gevonden waarin ze willen samenwerken. En dan ga je natuurlijk als informateur roep je ze, als je dat allemaal gemasseerd hebt, roep je ze met z'n vieren bij elkaar. En dan spreken ze dat commitment naar elkaar uit. En dan komen ze naar buiten, blije gezichten. Weet je, ja, inhoud kan natuurlijk nog een drempel zijn. Ja, maar we gaan de gesprekken aan. Het gaat zoals het ging, hè? Nee. Ja. En, dus wij dachten na die optimistische geluiden van gisteren, nou, dit is de dag. En vervolgens krijgen we iedere avond een mailtje van de informateur van dit ga ik morgen doen. En het bleef stil in de journalistieke mailboxen. Oké, dus dat mailtje kwam er gisteren ook niet van. Nee. Dat gaan we morgen doen. Dus jullie lopen daar een beetje rond. Wij zijn totaal compleet gedesoriënteerd. Maar hebben ze al wel met z'n vieren aan tafel gezeten weer? Nee. Ook niet? Nee. Oh. Nee, dus sinds ze dus bij Plasterk het mis is gelopen, hebben ze nooit meer met z'n vieren aan een tafel gezeten. Ja, en dat is omdat de dynamiek... Want er is dus wel... Het vreselijke woord koppeltjes kwam de hele tijd voorbij de afgelopen week. Ja, kijk, Kim Putters gaat zeer zorgvuldig en doordacht te werk. Mm-hmm. Denkt ook, ik moet het voorzichtig doen. en doordacht. Dus die heeft een plan en die werkt ergens naartoe. En die denkt ook, als je ze te vroeg met z'n vier aan tafel zet, dan kan het lijntje breken. Dus dat is allemaal. Maar het lijkt wel alsof die er bijna is. Althans, laat ik zeggen, wat ik hoor, is dat er een vorm is gevonden, waarvan ze alle vier zeggen, ja. Maar er zit ergens nog twijfel. Maar wat twijfel. Is er dan in die dynamiek, dat als ze met z'n vieren bij elkaar zijn, dan gaat het blijkbaar mis? Nee, kijk, die conclusie moet je niet trekken. Het is natuurlijk, ze zijn natuurlijk wel een beetje lastig uit elkaar gegaan naar die vorige periode. En je moet het heel voorzichtig opbouwen. Maar je wil natuurlijk pas als je wil pas die vier bij elkaar, als je zeker weet, ze gaan alle vier een handtekening zetten. En als je dat niet zeker weet, dan haal je ze niet met z'n vieren bij elkaar. Dat is een beetje het idee. En dat is niet dat Kim Peters denkt, als ik ze met z'n vieren bij elkaar zet, dan vliegen de kopjes door het lucht. Nee. Zo erg is het gelukkig nog niet. Maar in Den Haag. We hebben natuurlijk wel dingen gehoord afgelopen weekend over. Ja. Dat is natuurlijk de emotionele uitbarsting. Nee, dat was trouwens wel aardig om te vertellen. Dat voor het weekend eigenlijk bij de onderhandelende partijen het idee was van, nou, het zit muurvast, dit wordt niks. Toen kwam dus die podcast van de Telegraaf eroverheen, waar werd verteld hoe Pieter Omtzigt zich achter de schermen bij de formatie gedraagt. Toen was het idee, nu is het helemaal stuk. Gek genoeg, maandag hebben Jessicus en Omtzigt, die zijn bij Putters geweest. En dat is de dag die wordt gemarkeerd als het keerpunt. Wat is daar gebeurd? Dat weet ik dus niet. Oh. Maar waar je denkt van dit maakt het alleen maar erger, is dat in ieder geval niet gebeurd. En dat wordt wel gezien. Vanaf dat moment zijn er kleine stapjes vooruitgezet. En er schijnt nu iets te liggen waarvan ze alle vier zeggen, maar er zit ergens nog twijfel. Dan denk je snel aan één partij. Maar dat kan ik niet bevestigen. Ja. Maar er is snel. Zeg twijfel en dan denk je toch. Heb je een associatie? Het gezicht van Pieter Omtzigt natuurlijk op. En dat is de reden waarom Putters zegt, nou, ik roep ze niet bij elkaar. Want ik kan dus niet garanderen dat ze dan met z'n vieren naar buiten lopen met een soort beker van joehoe, we zijn eruit. Dus het tweede scenario is of dat gebeurt nog de komende dagen. Andere scenario is dat Putters nu gewoon blijft schrijven en in een eindverslag zegt van, ik ben er bijna, er is een vorm, ik vermoed een vorm, variatie op extra parlementair, maar we zijn er nog niet helemaal uit op de details. Dat moet in een volgende fase verder worden besproken. Okay. Maar een vorm, iets van extra parlementair. Kun je onderdanen duidelijk maken wat we dan boven ons krijgen? Dan ga ik speculeren. Kijk, alle andere partijen hebben gezegd, wij willen niet meewerken aan een extra parlementair kabinet. Dus dan krijg je een extra parlementair kabinet met de vier partijen. Dus PVV, VVD, NSC en BBB. Extra parlementair wordt door die partijen gedefinieerd als een lossere band tussen de fracties en het kabinet. Dus dan krijg je waarschijnlijk een coalitieakkoord op hoofdlijnen. En hoe ze de ministersposten gaan invullen, dat kan natuurlijk ook. Het kan zijn dat NSC geen ministers wil leveren. Of dat zou misschien op dit moment nog het discussiepunt kunnen zijn. Want dat was voor Pieter Omtzigt in het debat. Hij zei, extra parlementair met heel veel partijen, dan lever ik ministers. Maar alleen met deze vier niet. Dus dat zou bijvoorbeeld zo'n punt kunnen zijn. Maar en dan levert hij wel inhoudelijk ook aan die hoofdlijnen? Ja, natuurlijk. Dat doe je daar aan mee. Ja. Ja. Okay. Maar dan denk ik dus dat een extra parlementair met deze vier. Maar zonder NSC-ministers. Dat weet ik dus niet. Nee, maar dat ik zeg, dat zou dus een discussiepunt kunnen zijn. Dat is de manier ook om ervoor te zorgen dat NSC niet te dicht bij PVV wordt gedacht. Ja, als hij voor zichzelf dat gevoel heeft. Mm-hmm. Dan. Punt, deze hele formatie draait om, je hebt twee partijen die zeggen, volle kracht vooruit, BBB en de PVV. En VVD en NSC denken, met Geert Wilders en de PVV. Ja, we zien dat de uitslag, dat het eigenlijk wel moet. En we zien ook nogal ergens soms inhoudelijke voordelen, maar het voelt ook niet helemaal lekker. En daarom loopt het allemaal zo stroef. En dan zetten ze eindeloos een vorm te bedenken waarbij het minder dicht op elkaar lijkt. Is dat niet dan windowdressing? Nou, dat is een gevoel wat mij ook wel eens bekruipt. Dat ze dus met een vorm komen waarvan we over een jaar allemaal zeggen, nou, het voelt eigenlijk aan als een heel normaal kabinet. NSC, PVV-kabinet, VVD en de BBB. Ja, maar soms heb je in de politiek bezweringsformules nodig om mensen gerust te stellen. Ja. En tot elkaar te komen. Is er ook iets van inhoud? Dat zouden ze doen, hè? Nee, eigenlijk niet. Het ging echt om de vorm. Maar Putters heeft wel gezegd, ze moet op drie punten. Dus de rechtsstaat. Maar goed, dat is in de vorige fase vastgelegd, die zeven punten. Internationaal en financiën. Ja, daar moet wel een soort van. Ja. Maar dat is dan echt heel erg op hoofdlijnen. Mm. Er zijn financiën en er is internationaal. Nee, dat je zegt van internationaal is dan gewoon van je steunt Oekraïne. Daar komt het er waarschijnlijk op neer. En je blijft in de Europese Unie. En qua financiën, we streven gewoon naar een ordentelijk financieel beleid. En we blijven binnen de grenzen van de Europese afspraken. Kun jij geen informateur worden, Joost? Ja, ik zit de hele tijd mijn telefoon in de gaten te houden. Ja, ja, want er komt weer een nieuwe na Putters. Ja, maar als ik denk, maar goed, mijn ragfijne politieke gevoel. Als de klus nog. Als hij er bijna is, maar nog niet helemaal, dan vermoed ik dat hij daarmee doorgaat om die vorm dat echt in een definitieve mal te gieten. Ja, maar als ik jou zo beluister, gaat dit wel zo verder? Ja, nee, ze gaan sowieso verder praten. Okay. Dus als je het als het nog Nee, als we het optimistisch aanvliegen, gaan ze verder praten. Okay, optimistisch inderdaad van dat er mogelijk een soort van kabinet. Ja, een soort van de vorm van een kabinet met zonder inhoud. Ja, ja. Joost, dankjewel. Vanavond ook op televisie, 17:15. NPO 1. Lambert, wat hebben wij nog? Quincy Promes heeft een nieuwe track gedropt op Spotify. Hij is aan het rappen geslagen. Heeft alle tijd in Abu Dhabi of in Dubai waar hij zit. Nou, dat klinkt zo. Mannen claimen om mijn bek te hebben, ik zie ze niet meer. Want de jars gaf me 9 years. En voor die shit drop ik geen teer. Want ik leef mijn leven in no fear. Zeg me wie er beter is. Zeg me wie het beter kan. Mannen willen nog steeds de hel spelen net beter van. Eerste mooie. Ja, wat kan die voetballen, hè? Ja, nou, dat is wel een beetje een statement over hoe het met hem gaat. Dus dat laat hij ons op deze manier weten. Okay, dankjewel. Dat was het. Ik zei het al, onze televisieuitzending 17:15, NPO 1. Online zijn we er op 1vandaag.nl. Je kunt ook chatten met onze redactie. En hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. 41.000 vrouwen in Nederland zijn besneden. En ruim 4200 Nederlandse meisjes lopen het risico om besneden te worden. Ik was 6. Op 6 besef je al wat er gebeurd is, maar er wordt niet over gepraat. Deze hele week in 5 dagen. Persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals over de impact van meisjesbesnijdenis, de mogelijkheden om het te voorkomen en om gedane schade eventueel te kunnen herstellen. In 1 keer word jij in de kamer gebracht waar een vrouw zit op jou te wachten. En dan opeens gebeurt dat. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. 5 dagen over vrouwenbesnijdenis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder ruchtbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Lees De Verborgen Psychologie Achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie Achter Populisme van Huub Buysen. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.